circle and a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the just hanging in a hallway and the fragment of a song? Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of smile, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Dit keer eens niet in de uitvoering van José Feliciano, maar in die van Dusty Springfield, The Windmills of Your Mind. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, De Doelen lanceert lunchbreaks op social media. Milieuorganisatie zoekt geld voor rechtszaak tegen Rotterdam Airport. En positief blijven in tijden van crisis. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Got out of town on a boat going to Southern Ireland. Sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this heading lie the the Marquesas. You got 80 feet of a water line, nicely making way. In a noisy bar in Avalon, I tried to call you. But on a midnight watch, I realized why twice you ran away. Think about how many times Southern Cross for the first time. You understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying. And my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me, Lord, your voice is Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Somewhere down the line, I believe in time, we can find each other. Until that day is due, I guess I'll see it through and settle for another. Then it's probably good we're doing what we should. When you're feeling blue, baby, you just call me. 'Cause it gets lonely, mighty lonely. still my love is strong, and it's getting stronger. Hey, I see you in my dreams, and nights of make believe, wishing they'd be longer. And it's probably good we're doing what we should. When you're feeling blue, baby, you just call me, 'cause it gets lonely, mighty lonely. I believe we love again, but know that until then, I'll be a friend. I'll be a nieuwe track van Douwe Bob was dat. Until Then heet hij. En daarvoor hoorde je Crosby, Stills & Nash met Southern Cross. We gaan naar ons eerste onderwerp. Als de mensen niet meer naar de doelen kunnen komen, dan komt de doelen wel naar de mensen. Met lunchbreaks op social media. Herman de Bruin. Ook op concerten is er allemaal wat te doen, want je kan niet meer een zaal vullen met mensen die allemaal komen luisteren, maar het kan wel op een andere manier. Daar weet Janneke Staring, die is algemeen directeur van de Doelen in Rotterdam, alles van. Mevrouw Staring, welkom. Dank u. Ja, dat is lastig hè, geen publiek en dan toch proberen te spelen. Ja, nou ja, dat spelen is nog niet zo lastig zonder publiek, maar dat is vooral heel ongezellig. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Maar vooral dat je aanvankelijk het pand gewoon niet in kon. En dat we de deuren hadden gesloten, dat mm-hmm. was wel lastig. Ja, maar kunnen de muzici dan wel komen? Nou ja, wat we hebben gedaan is na 2,5 week de deuren gesloten te hebben gehouden. Hebben we gedacht van ja, hoe kunnen we nou toch iets veroorzaken en onder welke voorwaarden? Dus ja, die 1,5 meter, die mm-hmm. is heilig. Ja, ja, ja. Want we hebben het over lunchconcerten. Dat zijn geen orkesten van 80 mensen, om maar even wat te noemen. Zeker niet. Nee. Het zijn individuen of duo's of maximaal trio's. Mm-hmm. Ja, ja. Dus die zitten genoeg ver uit elkaar, want het podium is groot genoeg. Zeker. En ja. De camera's zijn onbemand. Die hebben we van tevoren geïnstalleerd. Okay. Okay. En de technici die bedienen zitten heel ver weg en ook heel ver uit elkaar. Alle voorwaarden is voldaan om het allemaal veilig te houden. Dat in ieder geval wel. Hoe vaak gaat dat gebeuren? Want het komt in de doelen en dan moet het bij de mensen terechtkomen. Kom ik straks op terug hoe dat dan kan gaan. Maar hoe vaak hebt u de lunchconcerten zijn het? Hè? Daar hebben we het over. We noemen het lunchbreaks, want het is best kort. Maximaal 1/2 uur. En we gaan dat dagelijks doen. En we gaan kijken hoe lang we dat vol gaan houden. Tot nu toe zijn muzikanten, artiesten zeer enthousiast om mee te doen. Mm-hmm. We willen hen ook vooral ondersteunen, want zij zitten natuurlijk ineens zonder werk. Dus we willen ze eigenlijk ook met het initiatief werk bieden. En ja, zolang we dat met z'n allen volhouden, zullen we ermee doorgaan. En hebt u aardige artiesten kunnen vinden die ook een beetje bekend zijn, die vaker in de doelen spelen en zo? Nou zeker. We begonnen de opnames, want we zijn vorige week begonnen daarmee, met bijvoorbeeld Maarten van Veen van het Doelen Ensemble. Mm-hmm. En wat daar leuk aan was, is dat hij ook het laatste concert speelde voordat we dicht gingen. Oh. We moesten dicht, maar hij stond toen al met zijn ensemble opgesteld en heeft toen al de eerste concert verzorgd. Hij heeft een concert opgenomen met Nicole Jordan, een sopraan. En ja, dus dat is een goed begin. Maar bijvoorbeeld ook Arthur en Lucas Jussen hebben we gemeld. Ja, ja. Die zouden een heel Beethoven-festival bij ons verzorgen met verschillende concerten. Ja, die zitten ook ineens werkloos thuis. Ja. Die zijn daar flink aan het repeteren. En die zeiden ook van ja, het is toch wel een heel charmant initiatief en we doen graag mee. Die komen dus ook. En we proberen ons heel erg ook te richten op Rotterdamse artiesten. Op artiesten die in Rotterdam wonen. Ja, en die ook al eventueel geboekt zijn. Ja, ik wou net zeggen, want die relatie met jullie hebben, want dat is natuurlijk het handigste, dat die zouden al komen en die kunnen dan toch spelen. Precies. Weliswaar wat korter en op een andere manier dan normaal, maar toch hun creativiteit uitdragen. Nou ja, dat is het. Dat hoor je ook heel erg terug. Die artiesten willen spelen. Dat is gewoon hun baan. En ja. Dat is wat ze zo missen. Mm-hmm. Ja, en dat is ook wat Wij doen het ook om ze financieel even een kleine steun te geven. Ja. Maar eigenlijk wat ze gewoon missen is op een podium staan. Ja, en dat gaat nu gebeuren. En dan hebben we ook nog het publiek aan de andere kant. Die kan niet naar de zaal komen, voor alle duidelijkheid. Maar dat weet iedereen inmiddels wel natuurlijk. Hoe kunnen ze dat wel beleven dan, zo'n concert? Nou, we gaan dat natuurlijk via onze social kanalen de wereld inbrengen. Via Facebook voornamelijk. Vanaf 12:15 zetten we dat klaar elke dag. U zei al, op sociale media is van alles te vinden. Staat het programma met de agenda ook op de website van de doelen bijvoorbeeld? Zeker. Ja, en op de sociale media kan je gewoon zoeken op de doelen, dan kom je er wel? Zeker. Ja. Doelen.nl. Dus doelen.nl, dat is allemaal dan te vinden. En dan kan je een prachtig concert beluisteren. Elke dag om 12:15, hè? Dat klopt. Een mooi initiatief bij de Doelen in Rotterdam. En dat vertelde ons Janneke Staring, is algemeen directeur van de Doelen. Heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat het niet al te lang moet duren. Maar als het nog een poosje duurt, dan hebt u in ieder geval een mooi initiatief bereikt om mensen thuis te bereiken met mooie muziek. J'avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. Dis que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent de moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Talk to Mooi hoor, Tennessee and People in Love. En daarvoor uit Frankrijk, Gérard Lenormand en Michel. Zometeen, een inzamelingsactie voor een rechtszaak tegen Rotterdam Airport. Maar eerst de Eagles en You're Not Alone. Say goodbye to all your pain and sorrow. Say goodbye to all those lonely nights. Say goodbye to all your blue tomorrows. Now you're standing in the light. I know sometimes you feel so helpless. Sometimes you feel like you can't win. Sometimes you feel so isolated. You'll never have to feel that way again. You are not alone. You're not alone. Never thought I'd find the road to freedom. Never thought I'd see you smile again. Never thought I'd have the chance to tell you that I will always be your friend. You are. de Eagles. Je luistert naar De Late Avond en we gaan naar ons tweede onderwerp. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment is een inzamelingsactie gestart om juridische stappen te ondernemen tegen Rotterdam The Hague Airport. Herman de Bruin. Een rechtszaak tegen Rotterdam Airport beginnen, dat doe je niet zomaar. Maar de milieuorganisatie die dat gaat doen, die wordt vertegenwoordigd door Johan Vollebroek, is aan de telefoon. Meneer Vollebroek, welkom. Dankjewel. Ja, een rechtszaak beginnen tegen Rotterdam Airport. Rotterdam The Hague Airport moet je officieel eigenlijk zeggen. Waarom gaat u dat doen? Nou, we doen dat niet alleen tegen Rotterdam Den Haag Airport, maar we doen dat tegen 6 vliegvelden, waaronder Schiphol. Ja, ja. Dus Rotterdam is een van de 6 gelukkigen. Mm-hmm. En waarom we dat doen? Nou, die vliegtuigen als ze opstijgen en ook als ze navigeren en landen, weliswaar wat minder, stoten allemaal stikstof uit. Ja. En daarvoor hebben ze vergunning nodig. Ja. En die hebben ze niet in Rotterdam Den Haag. Oh, dus ze moeten alsnog een vergunning aanvragen of ze moeten het vliegveld sluiten. Ja, ja. Want de Europese wetgeving zegt dat je zonder een natuurvergunning mag je dus geen activiteiten uitvoeren die dus waarbij stikstof vrijkomt die schadelijk kan zijn voor natuurgebieden. En dat is hier sprake van. Ja, ja, maar dan gaat de minister als een haas die vergunning verlenen natuurlijk. Nou, dat is de vraag, want zoals je weet lopen er hele moeilijke onderhandelingen tussen het landbouwcollectief en de minister, mm-hmm, van landbouw. Maar dat gaat eigenlijk om de verdeling van de stikstofrechten. Ja. Nou, Rotterdam Den Haag heeft maar heel beperkt stikstofrechten, maar voor het grootste deel van de activiteiten hebben ze dus geen stikstofrechten en die zullen ze dus moeten aankopen. Oh. Bijvoorbeeld bij boeren in de omgeving. Ja, ja. Dan zullen ze die op de markt moeten kopen. Dan wordt dat onderhandelen. Ja. Over die stikstofrechten. Maar waar gaat nu uw rechtszaak dan over? Dat die vergunning nog niet verleend is en dat ze wel vliegen? Precies. Je mag toch ook niet zonder rijbewijs in de auto rijden op straat? Nee, dat klopt. Ja. Nou, ja. Dus je mag zonder zo'n natuurvergunning mag je zo'n vliegveld niet in bedrijf hebben. Dus u wil het vliegverkeer stilleggen? Nou, wij willen het niet stilleggen. Wij willen in ieder geval dat ze een vergunning aanvragen. En wij willen in ieder geval bereiken dat ze niet meer verder gaan uitbreiden en mogelijk nog wat gaan krimpen. Ja, ja, ja. Een rechtszaak, dat kost geld. Klopt. Ja, en ja, dat hebt u ook nodig dan? Ja, hebben we ook nodig. Dus vandaar dat we een crowdfunding zijn begonnen. En dat loopt fantastisch, moet ik zeggen. Ja. Dus onverwacht goed loopt dat. Dus ja, we hebben eigenlijk het hele budget nu voor de bezwaarprocedure en voor de beroepsprocedure hebben we ook een heel eind hebben het budget bij elkaar. Ja. Dus het ziet eruit dat we dat gewoon binnen de weken of binnen 2 weken dat bij elkaar is. Dus en fantastisch. Dan gaat u een rechtszaak aanhangig maken? Jazeker. Maar daar kun je ook aan zien, dus dat heel veel mensen dus het constant uitbreiden, dus het constant eigenlijk maar wat aanklooien wat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de luchthavens doen, constant maar uitbreiden. En dus stukje bij stukje, een beetje bij beetje, dat heel veel mensen dat zat zijn. Dus die willen ook dat er een paal en perk wordt gesteld. En ja, dat proberen we op deze manier te bereiken. Ja, en dat heeft u ook met die crowdfundingactie wel ondervonden, dat er mensen zijn die willen dat het anders gaat worden. Massaal, ja, want er wordt massaal gedoneerd. Er zijn mensen die 5 euro doneren, er zijn ook mensen die 1000 euro doneren. Dus, ja. En als je de opmerking erbij leest, mensen zijn er allemaal spuugzat. Ja, dat kan ik me voorstellen aan de ene kant. De andere kant is het belang van het vliegverkeer dat door moet gaan. Maar goed, daar komt dan een rechtszaak over. Hoe gaat die rechtszaak worden? Wordt dat een kort geding of hoe moet ik dat zien? Maar wat betreft de procedure, er loopt eerst een bezwaarprocedure. Dat gaat zo volgens de wet. Dus ja, we gaan eerst bezwaar indienen bij de minister. En dat bezwaar wordt dan natuurlijk afgewezen. Dat gaat dan altijd zo. En dan stappen we naar de rechter. Ja, ja, ja. En dat wordt geen voorlopige voorziening, want dat heeft weinig zin in dit geval. Maar ik zal u niet te veel bemoeien met juridisch jargon. Nee, dus maar dat wordt gewoon een normale rechtbankprocedure wordt dat. Ja, ja, ja. Maar dat duurt, dat laat toch even op zich wachten, want voor die tijd zijn er nog wat procedures te doorlopen. En hoe kunnen mensen jullie bereiken als ze nog met die crowdfundingactie mee willen doen? U hebt al heel veel geld binnengehaald, tot verbazing begrijp ik een beetje. Nou, verbazing niet. Aangename verrassing. Verrassing, oké. Ja. Goed, maar de website. Nou, ze kunnen op onze website ook kijken op mobilization.nl en dan op luchtvaart. Daar staat het ook op. Ja. Of op Schiphol Watch, daar staat het ook op. Mobilization.nl en Schiphol.nl, daar kan je bij terecht. Schiphol Watch.

Muziek die je niet al te vaak hoort, maar wel hier in de late avond. Uit 1992, Annie Lennox en Primitive. En daarvoor een nieuwe plaats van The Kick, een lied voor. Nog maar een paar weken geleden had iedereen zijn eigen ritme en dagelijkse bezigheden. En nu zitten we fulltime op elkaars lip. Positief blijven in tijden van crisis kan best moeilijk zijn. Herman de Bruin. Positief blijven in tijden van crisis en corona en samen komen we er wel uit. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Chiara van der Linden, oprichter van kinderpraktijk Bimbi. Chiara, welkom. Hi, dankjewel. Ben je heel positief altijd ingesteld? Ondertussen steeds meer. Ondertussen. Nee, ik was al positief, ja. Maar het is fijn dat nu dat de overheid ook een erkenning heeft gegeven aan de paramedici, wordt ja. De positiviteit alleen maar groter. Ja, want even terug het verhaal. Het was zo, vorige week maakte je wat zorgen. Jij hoort tot de paramedische groep en die, ja. Dat waren geen beroepen die erg belangrijk waren. Dus nee, dat klopt. Jullie vielen erbuiten en nu niet meer. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou inderdaad, wat je al zegt, vorige week was het zo dat we als paramedici nog helemaal buiten de boot vielen. En omdat we dat als paramedische groep en alternatieve geneeskundigen eigenlijk zeer spijtig vonden, zijn er diverse acties opgezet, waaronder een petitie. Ja. En die petitie die heeft samen met de inzet van heel veel beroepsorganisaties en therapeuten echt zijn vruchten afgeplukt. Want daardoor zijn we op de lijst terechtgekomen en hebben wij nu ook recht op financiële steun. Krijg je zoveel dat je voorlopig door kan gaan? Ja, sowieso voor de komende 3 maanden. Nou ja, het is met terugwerkende kracht, dus je krijgt in principe dat dan vanaf maart. En dan ben ik zeker goed voor 3,5 maand. Ja. Dus op die manier, ja, hoop je heb ik er wel vertrouwen in eigenlijk dat sowieso de kosten zijn gedekt en dat is echt al heel erg prettig. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, want de praktijk ligt wel stil natuurlijk. De fysieke praktijk, die ligt stil. We mogen ook echt geen cliënten meer ontvangen. Mm-hmm. Maar ik heb wel gezegd dat ik zeker voor ouders en gezinnen die dat nodig hebben, gewoon bereikbaar blijf. En er zijn ook een aantal gezinnen waarbij de consulten digitaal wel gewoon doorgaan. Ja, ja. Ook omdat het, ja, zeker in deze tijd waar heel veel spanning en angst leeft, kan je gezinnen niet in de kou laten staan. Ja, want je bent bezig met consulten natuurlijk, maar die kunnen dan niet meer fysiek plaatsvinden. De Facebookpagina staan recepten op. Waarvoor is dat eigenlijk als kinderorganisatie? Ja, de kinderpraktijk Bingie heeft een eigen kinderspookschool een aantal maanden. Ja, ja. En dat is iets wat natuurlijk nu al echt niet meer door kan gaan, omdat je daar helemaal met groepjes bezig bent. Maar om toch de goede moed erin te houden, delen we als praktijk zijn regelmatig zo in de nieuwsbrief als op Facebook hele leuke gezonde recepten. En we geven ook bijvoorbeeld lezingen over hoe je je immuunsysteem hoog moet houden in deze tijd. Ja, precies. En dan met name met het oog op voeding. En dat gaat allemaal digitaal op het moment? Ja. Website, Facebook, nog andere zaken waar je jou kan vinden? Ja, LinkedIn en Instagram. Doe maar. Alle sociale media worden ingezet om toch de praktijk door te laten gaan, zodat mensen toch van jullie adviezen gebruik kunnen maken. De website is www.bimbiondersteuning.nl. Aan elkaar. Bimbiondersteuning.nl. En dan ben je vanaf 9 uur per mail of telefonisch bereikbaar. Want telefonisch kan ook nog, maar dat staat ook op de website, neem ik aan. Ja, ja, per mail kan je natuurlijk in principe altijd een mailtje sturen. Ja. En telefonisch zijn we sowieso vanaf 9 uur heel goed bereikbaar. Ja. En staan we echt voor iedereen klaar. Voor zowel onze huidige cliënten als gewoon mensen die misschien minder bekend bij ons zijn, maar wel even behoefte hebben aan een goed gesprek of misschien advies. Ja, die kan je in ieder geval helpen. Is het al druk of moet je nog even wennen aan de nieuwe situatie? Want je ziet geen patiënten natuurlijk, je ziet geen mensen. Ja, het was voor mij best wel wennen. Voor mijzelf, omdat ik niet echt... ik wil mezelf geen digibeet noemen, maar ik ben niet heel erg van de digitalisering. Nee. Dus het was voor mij best wel lastig om ook te zoeken van nou, welke programma's zijn goed en zeker ook veilig genoeg om te gebruiken. En ik merk dat nu dat een beetje op poten staat, dat ook zeker de huidige cliënten daar steeds meer vertrouwen in hebben en dan ook weer contact opzoeken. En dat is heel fijn. En dat geeft je ook wat rust dat je digitaal wat vaardiger wordt in ieder geval. Ook dat. Ja hoor, het is ook zeker weer mooi meegenomen. Ja, dat ik ook digitaal wat nieuwe skills bijleer. Zo is dat, ja. Positief verhaal van Chiara van der Linden. Ze is oprichter van de kinderpraktijk Bimby. Kijk even op de website en als u contact met ze wil opnemen, kan dat altijd. Ze is er vanaf 9:00 de hele dag voor. Maar met een mail kan het natuurlijk dag en nacht zelfs. Ja, zeker. Dankjewel voor het positieve gesprek. En heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat het niet al te lang duurt en dat je wel digitaal blijft, maar ook gewoon weer mensen en kinderen kan zien. Isn't life strange? A turn of a page can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How hard man will try, the sea will not taste, you know it makes me want to cry. Dit is De Late Avond. I guess it's funnier from where you're standing. 'Cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again. Another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown. Behind the glass, go ahead and laugh, 'cause it's funny, I would too, if I saw, I'll be your clown, on your favorite channel, my life's a circus, circus, round in circles, say. Be less angry if it was my decision. And the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I'll have time for please, I'll have time for thank you as soon as I win. I'll be your clown. On your favorite channel, my life's a circus, circus, round circles, sailing out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. Behind the glass, go ahead and laugh, 'cause it's fun. I would too, if I saw me, I'll be your clown, your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles, I'm sailing out tonight. Emily Sunday was dat, met Clown, en daarvoor uit de 70e jaren de Moody Blues met Isn't Life Strange.